Min kampus FM nilqawkom għal program miħor fis-sensila kif ħadmu il-Malti, illum wasanna fi 13 il-program f'din is-sensila flimkien ma' Dr. Charles Briffa, il-mestieden residenti ta' dan il-program. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq l-ispjegazzjoni medika ta' temi żammit, illum kif wednikom ħanitkellmu dwar il-poeżija novellira ta' Don Carm. F'dan il-programm lil Don Carm li għex bejn l-1971 u l-1961 se narawh bħala poeta novellist għax inqeda bl-elementi tan-novella f'waħda mill-poeżiji tiegħu biex iwassal il-messaġġ meħtieġ. Biex nifhmu dan irridu inħarsu lejn Don Carm b'mod differenti mis-soltu. Is-soltu narawh poeta, issa se narawh poeta novellist. Dan ifisser li l-poeżija li se naraw hija bbażata fuq il-qada mentali tal-poeta, ir-rappreżentazzjonijiet tal-ħsieb u il-pjan ta' assistenza ritmika, ġifieri kif il-poeta jinqeda bir-ritmu biex iwiesen it-tifsir tiegħu. Sewa, dawn il-proċessi li semmetilna silejn insibuhom komuni fil-proża narrattiva, ġifieri f'xi novella. Sewa, normalment novella titħollok fil-ħsieb tal-karattru u tgħidilna anke romanzi jagħmel hekk, u tgħidilna kif jaħseb dak il-karattru. Hawnhekk fil-poeżija li se nieħdu llum ta' Don Carm, Don Carm jinqeda kif għadna bl-elementi tan-novella, alright, ħalli iwassal din il-poeżija. Il-poeżija li se nieħdu hija żjara lil Ġesu li hija miktuba fl-1916. Jiġifieri hawnhekk qed iħaddem Don Carm iħaddem il-Malti li normalment insibu fil-proza qed iħaddmu qed jaddattah għal poeżija. Hija parti mit-teknika wkoll ta' Don Carm li jintegra l-aspetti tal-letteratura. Iġifieri qed ngħid Don Carm qiegħda bit-teknika tal-proża narrattiva, issa proża narrattiva se nibqa' nużaha bħala proża narrattiva mhux tan-novella, kultant ngħidu tan-novella wkoll sewa, imma jinqeda bil-proża narrattiva mhux biss biex iwassal il-messaġġ tiegħu, imma wkoll biex iħaddem id-dialogiżmu tiegħu bejn żewġ attitudnijiet, ġifieri sa jġalhom jiddialogaw. U x'inhu huma dawn iż-żewġ attitudnijiet? L-umanità li hemm fih u l-ispiritwalità li hemm fih ukoll. Jiġifieri l-poeżija tassumi xejra dialogika li l-lingwa tagħha trid tingħaraf bħala sistema li twettaq it-tifsir aktar milli bħala sistema li tesprimi t-tifsir. Għalhekk din il-poeżija rridu narawha bħala poeżija novella, novella autobiografika li tħaddem in-nixxija tal-ħsieb bir-ritmu tal-endeka sillabu kontinwu li jmexxi l-perjodu lejn sħuħija semantika u tmiem sintattiku. Ritmu li jġib qrib ħafna ir-ritmu tal-proża. Hawnhekk mela qegħdin naraw lil Don Carm bħala poeta novellier. Don Carm kif għadna jinqeda bir-ritmu tad-diskors u tal-ħsieb. Ir-ritmu tal-ħsieb, interessanti, kif aħna naħsbu, kultant naħsbu anke minn suġġett naqbżu għal ieħor, ftehimna? Biex meta jagħmel hekk ikun qed iżomm kwalitajiet essenzjali tal-lingwa li jwasslu elementi espressivi ta' taħdit spontanju. Għax is-sitwazzjoni tal-poeżija titlob komunikazzjoni intima man-natura u malla. Fil-ħsieb dirett ħieles, il-poeta jinħass ribna. Il-ħsieb dirett ħieles, jiġifieri meta aħna nirrappreżentaw fil-kitba kif inkunu qed naħsbu mod dirett. U allura Don Carm juża il-ħsieb dirett ħieles biex u jinħass li qiegħed ribna ħafna minħabba li diskorsu jinħass immedjat. Jiftaħ b'din ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb. Isimgħu kif jiftaħ din il-poeżija, kif jintroduċiha. Hekk dan il-bidu tal-poeżija. Qatt ma ninsa l-ħlewwiet li ħassejt f'qalbi dik id-darba o Ġesu. Hija strateġija li timbuttana lejn interpretazzjoni pragmatika. Għandha ħafna mit-ton tat-taħdit ordinarju biex ma t-tifsira twaslinna r-realtà sitwazzjonali. L-ewwel kelma li juża Don Carm hija qatt b'ton ta' wieħed li daħal in medias res f'nofs l-azzjoni. Jitfaħħa fil-bidunet u bekk jitfala bosta enfasi biex imbagħad ikkattar dan l-enfasi tal-kelma bir-repetizzjoni tagħha f'diversi partijiet tal-poeżija. Tant li qatt donna tibqa' tidwi f'moħħna ħassosni l-impressjoni ta' esperjenza unika. Huwa dan il-bidu imsawwar mill-ħsieb dirett ħieles li mal-ewwel jgħidilna li dak li ġej se jkun komunikazzjoni ma' Ġesu. Għalhekk fl-aħħar jgħid o Ġesu. Minħabba li l-ħsieb dirett ħieles jista' jiġi interpretat bħala diskors dirett ħieles, l-aspett komunikattiv jinħas qawwi. L-impressjoni li tingħata hawnhekk hija li t-tiġrib spiritwali diġà seħħ u l-poeta se jirrakkontawlna wara li għadda b'titjira lura. Jew dik li nseħħula flashback. Imma Dun Karm iħawwar il-poeżija novella tiegħu bosta modi stilistiċi. U mill-ħsieb dirett ħieles jaqbes għat-tieni istanza bir-rapport narrattiv, issa mhux se jibqa' jaħseb, mhux se jgħidilna hu x'inhu jaħseb, imma se jirrakkonta għalhekk huwa r-rapport narrattiv tal-azzjoni biex jirrakkonta l-ġrajja u jiddeskrivi l-ambjent kontestwali. Ħanisimgħu din id-deskrizzjoni. Kienet il-ħabta li idwieli jinżaw u li s-sit iroddu l-aħħar għeniqet. U ma ziffa ħelwa itir il-wera isfar u jittajjeb in-nir tas-sema bil-ħajbur u tibda l-ewwel newba tax-xita. Il-ħin kien risa li l-għasafar jinġabru fuq is-siġar u jimlew l-ajru blajjat minn tagħhom. Jien kollni waħdi, ftita jien mill-kodba, intfajt għalhom it-triq bejn raba u baħar. Hawnhekk għandna mela r-rapport narrattiv tal-azzjoni, id-deskrizzjoni ġifieri u fiha nħossu l-preżenza tal-poeta narratur. Narawh b'kontroll assolut fuq il-ġrajja tal-poeżija. Qed jirrakkonta hawnhekk. Allura iktar narawh bħala novellier. Jagħti deskrizzjoni ta' żmien, tat-temp, tal-ambjent naturali, tal-ħin u tal-attività tan-natura qabel ma jasal biex introduċi lill-bniedem. Mill-ftuħ tal-ispazju jinżel jiffoka fuq il-ħlejqa x'biha tagħha. It-tressieq flimkien tal-ħsieb dirett ħieles li beda bih. U tar-rapport narrattiv tal-azzjoni iżid joħloq l-impressjoni li aħna diġà qegħdin f'moħħ il-poeta. U l-qagħda mentali hija waħda sinifikanti. Hemm l-ordni fin-natura, il-kosmos jiġbor fih sistema ordnata. U f'dan il-beraħ kollu, fejn id-dwieli għandhom sens ta' rispettu la safar mimlijin ġabra u komunikazzjoni, jensab il-bniedem solitarju. Mill-ġabra tal-asafar, assolutuni tal-bniedem, naddu biex mbagħad naraw l-attitudni tal-bniedem f'dan il-waqt taslim. U allura jindirizza lill-baħar u lis-siġar b'termini ta' ħlewwa u mħabba u l-punteġġjatura u s-sintassi donnhom iħabbru diskors dirett. Malissa mhux il-ħsieb huwa dirett, imma huwa d-diskors dirett. Donnu qiegħed tkellimna dirett. Ħanisimgħu silt oħra. Ħellu kien leħnek dakinhar ja baħar. U ħimda il-mewġa li bla rawa kienet ħaxwex ġol blat. U ħellu kien leħinkom ja siġar dejjem imżejnin bil-ħdura li kontu mamulin meta tarbija jien kont nixxabbat mar kubtejn ħaddieħor biex inżomm fuq riġlejja. Imma nifhmu wkoll li dan id-diskors dirett qed jingħata f'parentesi. Ġi maħsub mhux fi żmien tal-ġrajja, imma wara. Iddeffes bħala kumment perċettiv blura. U għalhekk jieħu ix-xejra ta' ħsieb dirett ħieles ukoll. Preżentazzjoni li bija rridu nidħlu f'moħħ il-poeta karattru. Jiġifieri hawnhekk aħna l-biċċa kbira qegħdin f'moħħ Dun Karm sewwa. Il-ħsieb dirett ħieles għandu ħafna mid-diskors dirett. F'dawk li huma karatteristiċi formali. L-influenza tan-narratur tejpa l-kollox. U kull ma għandna hija l-viżjoni tal-poeta fis-sura tal-karattru fl-ewwel persuna. In-narratur ridna nitwaħdu mal-karattru sabiex naddottaw ix-xejriet mentali tiegħu, ix-xejriet mentali ta' kif jaħseb l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, dan hu l-iskop tal-ħsieb dirett ħieles. Wara nerġgħu lura għall-ambjent, jiġifieri hu dieħel mill-ħsieb kif il-karattru qed jaħseb għad-deskrizzjoni, jiġifieri l-ewwel ikun f'moħħu u mbagħad jaqbeż barra jagħtina d-dera barra u d-deskrizzjoni u l-ħsieb jimxu s-sikronizzati. Ħanisimgħu biċ-ċoħra. Lejn id-dwejra bil-għodda fuq spalleħ, xi bidwi xwejjaħ kien niżel waħdu, waqt li l-aħħar għanja ta' xi raj fil-bogħod kienet tinstema' mal-ilħna u ċempil ta' tal-nipenġ kejkna. U fuq il-bahar abjad kienet tider il-leħħa ħamra tal-imqade f'Nidja, ta' xi dgħajsa tas-sajt, sejra mobbija biex bieq u n-nases. Jiġifieri hawnhekk Dunkarm li qed jagħmel huwa li daqqa jidħol f'moħħ il-karatru u daqqa joħroġ barra ħalli jagħtina l-ambjent. Jiġifieri hawnhekk għandna preżentazzjoni arkitettonika illi tinqeda bil-rapport narrattiv tal-azzjoni u bil-ħsieb dirett ħieles u mbagħad jerġa' jgħaddi għar-rapport narrattiv tal-azzjoni. Naturalment jinqeda wkoll bil-lingwa figurattiva, però hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa figurattiva, aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mod ta' preżentazzjoni. U ħafna drabi huwa il-karattru ewlieni tal-poeżija sewa li jagħti ħsieb dirett u ħieles għaliex qed iħallih jaħseb waħdu sewa. Però meta hu qed jagħti d-deskrizzjoni tal-ambjent, l-ambjent qed jidħol biex jurina kif qed jinfluenza il-ħsieb tal-karattru. Naturalment il-messaġġ mbagħad tiela għalih għax hawnhekk qiegħed jibni daqsxejn għal dak li jrid jasal. Imma meta aħna qed naraw il-bniedem li qiegħed jaħseb fin-natura qed naraw li l-bniedem huwa waħdu. Waħdu isib knisja f'dan l-ambjent. Mitluq imwarrab iktar mill mitluq għax ma jintlaħaqx minn ħafna nies u jsib knisja. U hemmhekk il-bniedem waħdu jaraf li fil-figura ta' Ġesu fuq is-salib hemm twemmin sħiħ. Ħana naraw daqsxejn issa, mela issa m'għadux qed jaħseb fuq in-natura esterna, imissa qed jaħseb fuq l-ispiritwalità tax-xbieħa. Għax daħal fil-Knisja u qed jaraf, ħanismgħu silt-oħra, ħalli naraw daqsxejn kif issa fl-ispiritwalità ta' Dunkarm aħna meta nidħlu f'moħħu naraw il-ħsieb dirett ħieles b'mod spiritwali. O kemm rajt ambikkija u sfajra x-xbieħa ta' Ġesu fil-ħmura ta' dak id-dawl. Kemm der li kbir inniket fir-rasim dendla u fl-għajnejn bl-ħarsa ta' dak is-sieket. Sobat nislet f'qalbi għalik jażmien li jiena tlift fil-fruha bla ma ttajjart il-fuq li jġiet is-sema għalkemm ħassejt sikwiet tikbes ġoruhi il-ħeġġa tat-tajran. Il-ħsibijiet tal-karattru hawnhekk jinħassu konxi u marbutin mas-sentiment. Ir-ritmu ta' ħasra fil-versi jindika impenn emozjonali. Imma n-narratur jidħol bir-rapport narrattiv tal-azzjoni sabiex itaffi ftit mill-emozjoni personali. Allura issa se jiddeskrivi dak li qed iħoss meta qiegħed hawnhekk f'din il-Knisja u ħan nismgħu biċċ oħra issa bħala deskrizzjoni imissa qegħdin ġewwa tinsewx. Xelet fuq wiċċi il-fawra tal-mistħija u d-long inkisret ħarst lejl-art u taħraq daqs il-ġamar ħassej dema titgerbeb fuq ħaddejja. F'dik il-afsa ta' qalb xuftejja tħarku u ħareġ waħdu dan il-klim. Sewa, ħa niqfu semmek, issa naraw x'inhi il-klim, għax fl-istess ħin iħarrek il-qalb ħatferra b'diskors dirett it-talba tal-missierna. Mela, dak li għad komptit kem tisimgħu silejn taqra, huwa il-rapport narrattiv ta' dak li kien qiegħed jiġri. Ma minn hemmhekk se jgħaddi għall-klim. U issa il-klim se jiġi b'diskors dirett mhux bħala ħsieb. U Dunkarm jgħid missierna li inti f'ismi wieħed jitqaddes ismek. Ġifieri il-bidu tat-talba. Sewa, it-talba li teżżes il-kuxjenza tal-bniedem ħalli jintabaħ bil-qada psikospirituali tiegħu. Jiddeffes bil-qawwi in-narratur bir-rapport narrattiv tal-azzjoni biex jikkommenta fuq ir-realizzazzjoni li l-bniedem m'għadux waħdu. U hawnhekk issa ħa naraw daqsxejn l-effett ta' dik propjament il-kelma missierna l-effett li ħallit fuqu. Ħa nisimgħu daqsxejn l-effett li ħallit fuqu. Kieku dik kienet l-ewwel darba f'ħajti li smajt kliem hekk Aziz, ma kienx jolqotni aħjar minn kif laqatni dik il-lejla. Qatt ma ħassejt bħal dakinhar il-ħlewwa ta' dak l-isem f'udnejja u qatt ġo qalbi ma ġarrabt ħeġġa ta' nirilli mħabba aqwa jew ittjeb. ma konċi zjed waħdi f'dik il-knisja xkej knuna, ġala darba mill-loli ta' smewwiet kienet ħarisni il-qawwa ta' missier li qatt ma jinsa lill-lulit tiegħu u fihdanu jilqa bitjiba ta' bla tarf kull min leh jersaq. Ġifieri hawnhekk il-rabtiet mentali li qed jagħmel Dun Karm huwa bejn il-kunċett ta' missier fid-dinja u l-kunċett ta' missier divin. Fil-kunċett tal-missier hemm l-għarfien li spiritwalment il-bniedem dejjem għandu il-min jilqgħu fih danu. U jerġa' d-diwi tal-missier naf diskors dirett, ġifieri meta jerġa' jirrepeti missierna. Donnu qiegħa titoma dik il-kelma missierna x'jirrepetiha bħal leku fil-moħħ meta xi ħaġa teċita ħafna lill-qalb umana. Il-preżentazzjoni tar-rapport narrattiv tal-azzjoni tagħtina viżjoni kosmika ta' mħabba li hija interpretazzjoni kunċettwali astratta tal-bniedem wara l-għarfien tal-valuri tal-missierna fil-preżenza tan-narratur. U jibqa' jidwi f'moħħu dan, is-moħħ dan id-diwi. Erġajt sejjaħt u frabta imqazza rajt imqdin il-ġnus għalkemm mifruda jew bil-bot jew biż-żmien u d-dinja kollha dar waħda u ħienja fejn aħwa jissejħu minn għandu s-saltna u min ma triq jittallab. Ġifieri hawnhekk il-ħsieb dirett ħieles tefgħu issa fuq l-universalità tal-idea tal-kunċett ta' missier. Sewa, bil-ħsieb dirett ħieles il-bniedem jider b'awtonomija mentali jassumi r-riedni tal-ġrajja u mingħajr l-intħil tan-narratur għaliex il-ħsieb baqa' jiddomina. Il-ħsieb baqa' jiddomina fuq id-deskrizzjoni. Issa aktar u aktar li huwa mżejjen bl-għarfien spiritwali. U dal-għarfien spiritwali iwasslu għal din l-espressjoni. Isimgħuha. O kemm iżbejħa l-fidwa. O kemm risqitna lejn il-ħajja il-mewt tiegħek ja bin Alla fuq għawda imsallab. Le, mhux il-ferħ li żjed ħieni fid-dinja, għandu wkoll in-niket il-ħajr minn tiegħu, l-aġo fih moħbija dejjem tinsab tal-faraċ iż-żerrija, fit-toqol tas-salib li jintħaddant ħeffew dnubietna, u fil-weġa' qawwija li firdet fik ir-ruħ mill-ġisem tnislet ir-rabta li ma tinħalx, li jaqdet tajjeb taħt missier wieħed il-bnedmin tad-dinja. Il-qawwa tal-ħsieb tibqa' fil-bniedem li ma d-diskors dirett jislet it-talba tal-missierna. U allura jibda jerġa anzi jalterna il-proċessi tar-rapport narrattiv tal-azzjoni, tal-ħsieb dirett ħieles, tar-rapport narrattiv tal-azzjoni u tal-ħsieb dirett ħieles. Dawn huma il-momenti li jiġu wara dak li smajna l-irsilejn taqra l-aħħar silta. Ġifieri qiegħed jalterna il-proċessi. Qed jidħol kif għadna mill-intern tal-bniedem, tal-karattru li huwa hu, il-bniedem li qed jirrealizza il-kobor tal-fidwa sewa, u joħroġ għal barra. Ġifieri minn ġewwa għal barra. Ħoloq qisu ċertu pattern hawnhekk fil-kitba tiegħu. Ekko, ekko. U dak il-pattern huwa important biex naraw il-karatterizzazzjoni hawnhekk sanka per eżempju ma nafux minnu Dun Karm, aħna nistgħu noħorġu karattru sħiħ hawnhekk għax għandna l-mod kif jaħseb u kif iħalli l-ambjent jaffetwaħ, l-ambjent ta' barra meta kien barra. U l-ambjent tal-Knisja meta kien fil-Knisja. Jiġifieri la qiegħed jaħseb hemm ħafna repetizzjoni. U r-repetizzjoni u l-esklamazzjoni iqawwu s-sentiment. U meta jasal ir-rapport narrattiv tal-azzjoni tonqos daqsxejn il-qawwa emozzjonali. Isma'wa. Vleġġa ma toħroġ qatt mill-qaws ħafifa, daqskemm ħafif mar ħsiebi lej żuriti, u filgħin aftakar tal-ewwel darba li fuq il-sieni b'qima kbira siket, ħassejt it-toma ta' dak l-ikel safi li niżel f'sidri. Il-komplement ta' l-istrofa tkompli bil-ħsieb dirett ħieles, bid-diskors dirett, bil-rapport narrattiv tal-azzjoni u tintemm bil-ħsieb dirett ħieles. U hawnhekk allura mbagħad jikkonkludi sewwa u bħala konklużjoni jerġa' kif beda bil-ħsieb dirett ħieles u jagħti dik l-espressjoni. U qatt ma ninsa qatt ma ninsa, ara qed jerġa' jirrepetiha, il-ħlewiet li ħassejt f'qalbi dik id-darba o Ġesu. Kif beda? Spiċċa. Il-ħsieb dirett ħieles li normalment aħna nużawh fil-narrattiva, fil-poeżija. Idaħħala Dunkarm għall-effetti prozaiċi. Ħalli iktar jagħti qawwa. Il-ħsieb u d-diskors jintaġnu mar-rapport narrattiv biex jiddrammatizzaw il-qagħda ġewwiena tal-protagonista. Strofa dialogika bejn il-kuxjenza umana u l-moħħ spiritwali dak li jagħtina bit-teknika tan-novella. Għalkemm hemm ħafna iktar xi tajt, aħna għandna hawnhekk għandna biżejjed biex narfu illi Dunkarm b'din it-teknika irnexxielu jasal biex jagħtina din is-sitwazzjoni dialogika tal-bniedem illi qiegħed iressaq il-kuxjenza tiegħu mal-spiritwalità, ġifieri l-umanità mal-spiritwalità, il-kuxjenza mal-moħħ. Għandek ir-raġuni u għandek dak li huwa tiħoss. L-aħħar strofa hija ppreżentata bħala rapport narrattiv tal-azzjoni biex in-narratur matur bla arfin, għaliex dan il-proċess li jibda mid-deskrizzjoni jew kellha mill-ħsieb dirett ħieles għad-deskrizzjoni lura għall-ħsieb. Mbagħad jerġa' għall-rapport sewa, dan iċ-ċaqliq qed juri wkoll fl-istess ħin li l-poeta immatura ġarrab għamla ta' maturità. Imma fl-arfien, mhux jiġifieri immatur għax kibber, imma matur fl-arfien, għax irrealizza li din it-talba missierna fiha qawwa enormi, anke l-kelma missierna. Jiġifieri normalment Dunkarm meta jkun qed fin-natura jħobb jaħseb falla, però biex ngħidu hekk il-pont li jresqu min-natura l-alla ħafna drabi tkun il-familja tiegħu. U xbija ta' missieru resqu lejn ix-xbija tal-missier etern. U allura meta hu qed jesprimi missierna qed jirrealizza ħafna drabi il-qawwa ta' missierna. Infatti, jara hawnhekk bħala xi ħaġa li għandha tkun universali. Għaliex? Għax missierna, aħna ngħiduha bil-Malti, imma jekk ngħiduha bl-Ingliż, our father, li tfisser l-istess missierna. Issa, our father, ara kemm hawn nies jgħiduha l-Amerika, l-Awstralja, l-Kanada, l-Ingilterra, eċetera. U l-istess father, l-istess missier li aħna bil-Malti ngħidu, l-istess dak li jgħidu bil-Ġermaniż, dak li jgħidu bil-Franċiż, bit-Taljan, eċetera. U hawnhekk qed jara il-familja waħda, jiġifieri hu f'din it-talba qed jara l-unità universali permezz tar-reliġjon naturalment. Donnu għandu ħafna minn Dante hawnhekk, Dante kienet jara l-universalità, jiġifieri l-għaqda universali tad-dinja permezz tal-liġi. Dunkarm qed jara permezz tal-din it-talba. Issa, mela konna qegħdin nitkellmu fuq l-aħħar strofa li hija ppreżentata bħala rapport narrattiv tal-azzjoni u n-narratur matur fl-arfin jikkummenta li għalkemm waħdu issa għandu it-tama f'qalbu. U it-tama toħroġ f'dan il-kliem. X'in ħriġt mill-Knisja kien beda irroxxi d-lam u f'wiċċ is-sema kienet ġabdit tixref xi kewba. Waħdi erġajt għalon it-triq bej raba u baħar u smajt darb'oħra qalb il-blat ta' xtajta tħaxwex il-mewġa u ż-ziffaħ il-wad venven qalb il-weraq tas-siġar. Imma sikta kienet il-plajja u ma kontx tisma' iżjed il-għanja ħelwa tar-raj u l-bidwi mal-ilħna u ċempil tal-nipen ċkejkna. Il-lejl kien riesaq, iżda f'moħħi safa dawl iżbaħ minn tax-xemx u f'qalbi tnissel ferħ ġdid. Hekk is-sema jitkellem, maħsibx aktar fl-imoddi, id-dmuħ kien nixef minn farajnija u bħal kewba żbejħa fuq ħajti, dak il-ħin iddiet it-tama. il-poezija tispiċċa bit-toma tat-tama, li hija sabiħa, però hemmhekk għandu nofs vers li huwa importanti. Hekk is-sema titkellem, hekk qed jiskanta dan il-bniedem ta' fidi, li hawnhekk skopra aspett ieħor mill-fidi tiegħu li qabel ma kienx konxju tiegħu, hekk is-sema titkellem u f'dak il-diskors, f'dik il-mistoqsija, l-istess diskors dret ħieles, laqas nafu, jekk hux qed jgħidha bid-diskors jien kollha qed jaħsibha, għax jista' jkun ħsieb dret ħieles ukoll. Dik hija il-mistoqsija li tikkonferma li din il-poeżija hija dialogika, qiegħda tiddjaloga bejn il-kuxjenza umana u l-moħħ spiritwali. U għed b'dawk il-kommenti niġu fit-tmiem programm ieħor fis-sensila kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn il-poeżija novellira ta' Dunkarm. Aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, inselmulkom.